Sudarsko sa i vidio, amen, to da unakom špor našem veče večno. Slava ti je Hristo, sedma se ona nadržda nas, slava ti je. Celacem peștele s-a născut și ne s-a culcat pentru noastră mântuire, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maicii sale, cu ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pre pământ pace întru oameni, bună învoire. Frumos praznic, iubiților credincioși și slăvit astăzi, cerul și pământul într-o conglăsire se veselește că s-a născut cel fără de început care vine să ne scoată din gheara morții, din acea cușcă în care era închis Adam și după el tot neamul omenesc. Am văzut, dragilor credincioși, cum din aproape în aproape Dumnezeu și-a făcut vestită apariția lui pe pământ ca o mângâiere pentru cei ce așteptau această slobozenie din gheara morții. Lumea era însetată, lumea era foarte obosită de atâta păcat și căuta o izbăvire. Mereu se trimiteau cuvinte insuflate de la Duhul Sfânt că va veni untul de lemnul mântuirii, va veni Mesia, va veni Cel care va izbăvi pe neamul omenesc din robia păcatului. Toate s-au pregătit foarte minuțios de Dumnezeu și în mare taină acest lucru făcându-se ca să nu-l priceapă diavolul. În duminica trecută am văzut cum Dumnezeu se trage în genealogia lui de la Avram, din poporul mesianic, 14 neamuri de la Avram și până la împăratul David, 14 neamuri de la David până la robia babiloniană și 14 neamuri de la robia babiloniană până la venirea lui Hristos. Toate prorociilor, dragilor credincioși, l-au arătat pe Hristos în chip umbrit unde va veni, cum se va naște, cine va fi, deci El a fost conturat din aproape în aproape de-a lungul miilor de ani de către cuvintele sfinților proroci care la rândul lor, prin viața sfântă ce au avut-o, au fost insuflați de Duhul Sfânt. Iată că prorocul Mihea, insuflat de Duhul Sfânt, spune: și tu, Vitleeme, cu nimic nu vei fi mai prejos decât domnii Iudei. Deci iată, prin acest cuvânt arată unde se va naște Hristos. Prorocul David spune: iar Dumnezeu împăratul nostru mântuirea a pus în mijlocul pământului. Iar mijlocul pământului nu era nicăieri în altă parte decât în Ierusalim, mijlocul uscatului. Deci iată, dragilor credincioși, cum acum trebuia să se împlinească ceea ce a spus prorocul Isaia: și se va da vouă semn, iată, Fecioara va lua împântece și va naște fiul și vei pune numele lui Emanuil, care se tâlcuiește cu noi Dumnezeu. Diavolul studia scripturile din aproape în aproape, că el știa că trebuie să vină Hristos, trebuie să vină Dumnezeu pe pământ. Și cel mai scâitor și neliniștitor cuvânt pentru el a fost această prorocie, că iată, Hristos va veni dintr-o fecioară. Deci, cu alte cuvinte, pândea toate fecioarele la toate timpurile lor și urmărea ca să le strice, că știa că stricată fiind, aceea va fi eliminată din această prorocie și nu va mai putea să nască pe Mesia. Îl vedem pe Mântuitorul și din ce seminție va apărea, din seminția Iudei, iar Iuda se tâlcuiește în ebraică mărturisire. Deci iată, dragi credincioși, cum ajungem din aproape în aproape, ca Maica Domnului să se nască din acei doi bătrâni, Ioachim și Ana, bătrâni, sterpi, în a procrea, dar prin darul lui Dumnezeu, iată, adusă pe lume această fecioară. Când a ajuns în măsura de a procrea și ea a fost scoasă din Sfânta Sfintelor și însoțită cu bărbat. Am văzut în cuvântul trecut că bărbatul care a fost sortit prin minune de către Dumnezeu ca să-i fie locotnicul ei a fost bătrânul Iosif. Acest bărbat încărunțit în faptă bună și îndreptate, iată că ducându-și toiagul său în Sfânta Sfintelor și rugându-se, tocmai a lui a înflorit și a făcut și rod. Deci ca semn că acesta va fi logodnicul care este învoit de Dumnezeu pentru această tânără fecioară. Diavolul a urmărit-o pe această fecioară, pe Maica Domnului de mai târziu, pururea Fecioara Maria, cum o numim noi, că a văzut ceva sfânt în ea. Era ceva ce nu a mai văzut nicăieri, niciodată, nicio fecioară. Și acum o urmărea și aici a fost piatra lui de poticnire și a fost umbrirea ochilor lui și a pierdut firul întrupării Mântuitorului. Când s-a logodit și a luat grijă de la ea, crezând în inepția lui, în nebunia lui și mândria lui, că dacă este logodită, gata, de acum ea nu mai poate fi fecioară. Și aici a fost toată lucrarea dumnezeirii de a-l înșela pe diavol. Oare a lucrat nedrept Dumnezeu că l-a înșelat pe el prin această logodnă? N-a lucrat cu înșelăciune. De ce? Că și el la rândul lui cu înșelăciune ne-a înșelat pe noi și ne-a scos din Eden. Deci dacă pe noi ne-a înșelat, mințindu-ne că în ziua în care veți mânca, veți fi ca niște dumnezei și nu a fost așa, ci prin acel lucru săvârșit am gustat moartea în trupul nostru și Dumnezeu iubindu-ne atâta de mult, a urzit prin firul înțelepciunii această întrupare a Mântuitorului, care el nu a priceput-o. Deci iată, dragi credincioși, că Fecioara Maria, citind în Sfintele Scripturi, a ajuns la această prorocie care spune, iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiul. În smerenia ei și în curăția trupească și sufletească a ei, se ruga în subconștientul ei zicând așa, oare cine este acea fericită care va naște pe Emanuel? Aș fi dispusă să îi spăl și picioarele ei și să-i sărut picioarele, numai să mă învrednicesc să o văd. Și momentul acela a venit îngerul și i-a spus, bucură-te ceea ce ești plină de dar, tu îl vei îmbrăca în trup pe cel fără de început. La care i-a spus, cum pot să fac așa ceva de-ndată ce eu sunt păcătoasă? Și în urma discuției cu îngerul, ea nu i-a rămas alt răspuns decât, fie după cuvântul tău, stăpâne. Dogmatiștii tâlcuind acest discurs între înger și Maica Domnului, au ajuns la concluzia că, prin acea smerenie când a spus, fie după cuvântul tău, s-a curățat trupul ei de orice prihană și în felul acesta pântecele ei s-a făcut sălășluirea Duhului Sfânt a seminței dumnezeiești. Că momentul acela pe oraza Duhului Sfânt, dumnezeirea vine în pântecele Maicii Domnului și de acum timp de 9 luni de zile se îmbracă în haina aceea trupească. Și în felul acesta avea să se împlinească ceea ce a spus prorocul David. A pus întuneric împrejurul lui cortul lui. Deci, împrejurul Dumnezeirii lui Hristos s-a pus cortul care îl acoperea, adică haina aceasta de carne care de acum ea avea să crească timp de 9 luni de zile. Deci, cu alte cuvinte, așa să înțelegem că Dumnezeirea a fost ascunsă în acest prunc care s-a născut astăzi, în noul Adam, în Hristos. Iar diavolul, în foamea lui, în goana lui, de a ucide, de a mânca sufletele oamenilor, nu a priceput că, de fapt, aici, în acest trup care era noul Adam, șade Dumnezeirea, iar el mușcând nu i-a fost decât momeala pentru a-l omorî, a omorî moartea. Și în felul acesta avea să se împlinească ceea ce a spus prorocul David: eu sunt vierme și nu om, ocară oamenilor și de făimare noroadelor. Adică de pentru aceasta vine Hristos întrupat, ca o momeală, așa cum pescarul aruncă viermele în apă și peștele, nesățios, plămând, vine și mușcă, neștiind că acolo este moartea lui, așa diavolul a venit și a mușcat din trupul lui Hristos, îmboldind pe evrei care și-au pregătit această crimă prin mârșăviile vieții lor. Și în felul acesta, ucigându-l pe Hristos, el s-a înșelat că Hristos a mers în iad ca Dumnezeu și a scos pe om de acolo. Deci, dragi credincioși, iată-o pe Fecioara deja încregată, după cuvântul spus, de la Duhul Sfânt, cu Cel ce avea să se nască a doua față a Sfintei Treimi, Iisus Hristos. Vedem că Mântuitorul poartă trei nume: Emanuel, după prorocia prorocului Isaia, și acest nume se tâlcuiește, deci, cu noi este Dumnezeu. Un alt nume este Iisus, cu doi de ei, și era unul dintre cel mai slăvit nume din poporul lui Israel, că a mai purtat cineva înainte de Hristos numele de Iisus Navi, care a dus poporul în pământul făgăduinței, dar acela este scris doar cu un I, iar Iisus este cu doi de I. Și acest nume se tâlcuiește Mântuitor, iar Hristos se tâlcuiește Uns. Deci Unsul Domnului, uns cu un Duhul Sfânt, iar noi ne numim Hristoși sau credincioși după numele lui Hristos, adică suntem unși cu Duhul Sfânt din baia botezului. Deci iată, Iisus Hristos vine în aceste denumiri după de lucrarea care trebuia să o săvârșească în lume. Ce se întâmplă în timpul acesta în Galileea, unde ședea Iosif cu logodnicul Mariei? Cu Maria, cu logodnica lui. Când Iosif a văzut că ea este încregată și știind că nu este vinovat cu nimic, s-a întristat enorm de mult și se gândea ca să o lase. Să o lasă gândind că l-a înșelat și a plecat cu altcineva. El era drept în faptele lui, dar nu putea să conceapă lucrarea Dumnezeirii. Și atât de mult s-a zbătut el în gândurile acestea, că la un moment dat zicea așa, că dacă mă duc să o vădesc că m-a înșelat, ea va fi ucisă cu pietre. Iar dacă nu, mai bine să o las pe ea să dispar și ea să rămână. Să rămână în viață. Și zbătându-se în gândurile acestea, iată că a venit Îngerul lui Dumnezeu noaptea în vis și a spus: Iosife, nu te întrista de ceea ce vezi, că ceea ce este în pântecele ei de la Duhul Sfânt este. Și într-un fel acest lucru l-a liniștit pe el. Dar iată că atunci, în timpul acela, spun istoricii, că iudeii aveau așa numită apa vădirii, o apă simțită ca o aghiazmă, care atunci când veneau doi într-un litigiu și se jurau la biserică în fața preotului, cel care mințea, dacă lua această apă vădirii, murea pe loc. Deci iată cât dar al lui Dumnezeu se coborâs în timpurile acelea pentru iudei, cum era și apa Siloamului. La timpul acela, cine s-a aruncat primul în ea, se vindeca de orice boală, era cuprins. Și Iosif, în mintea lui bătrână, o aduce pe împărăteasa cerului și a pământului să ia această apă vădită a vădirii ca să fie și mai încredințat de ceea ce este în pântecele ei, că este de la Duhul Sfânt. Și evident că luând amândoi această apă a vădirii, nu s-a întâmplat absolut nimic ca să le facă vreo stricăciune în trupurile lor. De acum Maica Domnului, împreună cu logodnicul ei, cu Iosif, stau în Galileea până când avea să se împlinească cele 9 luni de zile cât s-a desăvârșit pruncul Iisus în pântecele ei. În timpul acela, când s-a apropiat cele 9 luni, împăratul Romei, Cezar August, dă poruncă ca toți iudeii să vină în locul lor de baștină și să se scrie acolo. Iată-l și pe Iosif, care se trăgea din pământ, din seminția lui David, și împreună cu logodnica lui, cu Fecioara Maria, cum trebuia, fiindcă era sub stăpânirea romană, să împlinească acest cuvânt. Și atunci ce face? O urcă pe Fecioara Maria, însărcinată cu pruncul din pântecele ei de la Duhul Sfânt, pe un măgăruș și călătoresc din Nazaret, cetate care se găsea în Galileea, până în Vitleiem, care era pământul iudeii. Și iată că ajung în Vitleiem într-o noapte, înfrigurați, că era iarnă acolo, nu au găsit nicăieri unde să se ducă pentru a-l naște pe pruncul din pântecele ei. A bătut în toate porțile, dar Vitleiemul la timpul acela era foarte aglomerat, fiindcă veniseră toți din seminția lui Iuda să se scrie aici la acest recensământ. Și ea trebuia să nască fecioara și bătând din poartă în poartă și nimeni nu i-a oferit niciun loc unde putea să se ducă. A ieșit un oarecare și i-a spus: am o peșteră, să mergi dar acolo, că nu mai am loc nicăieri. Și atunci iată pe fecioară mergând în acea peșteră și acolo îl naște pe pruncul Iisus. Ce se întâmplă în timpul acesta aici? O lumină mare a cuprins tot locul peșterii. Aici Fecioara Maria, fiind săracă, împreună cu logodnicul ei, cu Iosif, nu avea unde să-l culce pe prunc și-l pune în iesle. Fiind frig, cine putea să-l încălzească? Animalele, într-o conglăsuire, vin și suflă acolo asupra pruncului ca să-l încălzească. În timpul acela, în noaptea aceea, undeva mai departe de peștera aceasta, erau niște păstori care păstoreau oile. Iată că vine Îngerul lui Dumnezeu la acești păstori și le spune: mergeți în Vitleiem, în peșteră, și acolo vedeți că vi s-a născut vouă cel mult așteptat, Izbăvitorul. Acești păstori, fiind foarte simpli în cunoștința lor, au rămas mișcați în duhul lor, în sensibilitatea lor, în ființa lor, și au mers acolo. Când au ajuns la peșteră, s-au cutremurat de ceea ce au văzut. Au văzut pe pruncul Iisus pus în iesle, pe Fecioara Maria, și totul plin de lumină. Și era în miezul nopții acest lucru. Deci s-a văzut că era un lucru neobișnuit. Și iată că îngerii lui Dumnezeu împrejurul peșterii cântau ca dintr-o gură acest cuvânt atât de frumos, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu. Era o cântare tare frumoasă în care au rămas pur și simplu mișcați în toată ființa lor acești oameni, păstorii care au venit să vadă pe cel ce s-a născut în acea peșteră. Dacă ați fost atenți la cuvântul Evangheliei, spunea așa, că Iosif a rămas în această nedumerire până când Maica Domnului a născut și spune Evanghelia, și nu au cunoscut pe ea până ce nu l-a născut pe cel întâi născut al ei. Aici, fiindcă am ajuns la acest cuvânt, aș vrea să lămuresc această nedumerire. Când spune că nu a cunoscut pe ea până ce l-a născut pe cel întâi născut, nu se înțelege în sensul propriu al cuvântului că apoi a avut-o de soție. Iar întâi născut nu se înțelege că ar mai fi avut fii. În primul rând că nu a cunoscut-o pe ea până ce a născut, se înțelege că a cunoscut cu adevărat prin nașterea care s-a făcut în chip dumnezeiesc, miraculos, tainic, căci cu adevărat ceea ce a fost în pântecele ei a fost de la Duhul Sfânt. Deci așa să înțelegem că a cunoscut-o pe ea. A cunoscut căci cu adevărat ea este cea prin care se împlinesc prorociile și care l-a adus pe lume pe Mesia. Iar întâi născut se numește nu întâi născut al Fecioarei Maria, ci este întâi născut din proporul creștinesc. Că Mântuitorul este fratele nostru Dumnezeu și om. Iar noi, ascultând de poruncile Lui, luând crucea Lui și urmându-i Lui, ne facem mântuiți ca niște dumnezei, cum spune prorocul David, voi sunteți ca niște dumnezei și ca niște oameni muriți și ca niște boieri cădeți. Că evident împărăția lui Dumnezeu este a lui Dumnezeu, iar moștenitorii trebuie să împrumute din cel a cărui este împărăția. Și este destul de înțeles că omul mântuit este ca un Dumnezeu acolo în ceruri, veselindu-se și nimic oprindu-l în împărăția cerului. Deci Mântuitorul pentru aceasta a venit pe pământ ca să ne unească pe noi, să ia haina noastră, a trupului, a neputinței noastre, să o sfințească pe crucea Golgotei și să ducă pârga noastră trupească, materia însuflețită în ceruri. Și de acum noi, având legea evanghelicească care este ca o lumină și lucrându-o după cuvântul dumnezeiesc, ne tragem după Hristos. Deci El este întâi născut al noului popor, poporul creștinesc. Că spune Apostolul Pavel că pe cei care i-a cunoscut, i-a hotărât după asemănarea Fiului lui Dumnezeu ca să fie întâi născut între mulți frați. Aici s-au împiedicat iudeii și s-au împiedicat ca o piatră de poticnire în acest cuvânt sectanții lumii, care spun că Maica Domnului a mai avut fii și că zidească de acum încolo prin care suntem și noi creștinii. Să vedem mai departe ce se întâmplă în Persia. În Persia, care era păgână și foarte înțeleaptă la timpul acela, plină de filozofie păgână, idolatră, se vehicula o idee de genul acesta ca o prorocie, că va răsări din Iacob o stea și va domni peste împărații, peste domnii Moabului. Această prorocie a fost spusă de un mare vrăjitor al perșilor, un Valac, cu sute de ani înainte. Cei mai înțelepți perși la timpul acela, care erau spuma filozofiei, au văzut în una din zilele vieții lor o stea pe cer. Această stea se vedea că părea a fi deasupra Palestinei. Ei, știind această prorocie, știind geografic că este la mii de kilometri Palestina și că este un popor care are un Dumnezeu aparte, s-au unit toți într-o conglăsuire și au plecat spre Palestina să vadă cine s-a născut acolo. Ce spune Scriptura? Că acești trei magi, cum îi numește Scriptura, dar ei erau mari filozofi, încălecând pe cai, neștiind drumul, erau călăuziți de această stea. Era o stea neobișnuită, din cauza că ea lumina și ziua, ca și noaptea. Era o stea care, atunci când magii stăteau, stătea și ea, când plecau, pleca și ea. Era o stea mai mare decât stelele cum se văd pe cer. Deci, dragi credincioși, această stea li s-a arătat lor, fiindcă ei erau și astronomi și știau cum merg stelele. În plus, această stea mergea în sens invers stelelor de pe cer. Și pentru ei era un lucru tare miraculos și aceasta i-a determinat ca să-și pună în creștile lor câte ceva ca niște daruri pentru cel care a răsărit din Iacov, iar în Iacov cine era? Era poporul lui Israel. După ce, când au ajuns la granițele Palestinei, stau a dispărut. Ei, dacă au bătătorit atâta cale, nu puteau să rămână deșerți. Și atunci ce au făcut? S-au dus la împăratul timpul acela, care era Irod. Era singurul loc unde putea să se informeze pentru locul unde s-a născut aici cel mult așteptat. Și când s-a dus la Irod, aceștia l-au întrebat pe Irod, unde s-a născut vouă un împărat? Irod, fiind unul dintre cei mai spurcați în viața morală, dintre împărații iudei, a iudeii, a Palestinei, a evreilor, pentru aceasta și diavolul a lucrat o murdărie de neasemănat în lume. Și, foarte intrigat, s-a transformat într-o vulpe bătrână și a spus așa, nu știu unde trebuie să se nască, dar să întrebăm pe rabinii sinagogii. Și a chemat pe rabini care erau docți de Scriptură și a spus, unde trebuie să se nască vouă un împărat? Iar rabinii au spus, după prorocii trebuie în Vitleem să se nască. Irod le spune acestora că trebuie să se nască în Vitleem, dar ce le zice? După ce vă închinați voi, vă rog să treceți pe la mine să-mi spuneți locul fix, să mă duc și eu să mă închin. Și iată că în momentul ăsta se despart și când au ieșit din casa lui Irod, iarăși steaua apare pe cer. Și călăuzește această stea pe cei trei magi până când ea a așezut deasupra peșterii unde era pruncul. Ajungând acolo, au văzut cu ochii lor cum, din înaltul cerul, această stea coboară pe pământ și intră în peștere, cu alte cuvinte, arătându-le ca un arătător de la mână locul fix unde s-a născut împăratul mult așteptat. Când au venit aici, s-au înspăimântat, s-au cutremurat de aceste lucruri care l-au văzut, ei fiind închinători de idol. Și atunci au pus metanii acestui prunc care era încălzit de suflul animalelor. Și din treștile lor au scos unul aur, unul tămâie și unul smirnă. Ce simbolizează aceste trei daruri? Aur se aduce noului născut, fiindcă era din seminție împărătească și a venit ca un împărat. A venit ca un împărat împărățind peste păcat, adică stăpânind păcatul să nu mai fie liber, ca putoarea păcatului și o travă păcatului să mai curgă peste oameni. Tămâie se aduce ca dar acestui prunc născut, simbolizând că este și Dumnezeu. Este Dumnezeu și lui Dumnezeu îi se aducea ca jertfă tămâie. Și smirnă se aduce simbolizând că acest prunc cândva va muri, că pentru cei care mureau se folosea smirna la înmormântare. Deci, iată cum Mântuitorul este arătat de marii filozofi ai Persiei păgâne a timpului aceluia, că a venit ca Mesia, Dumnezeu împărat, și că va pătimi pe crucea Golgotei. De ce s-au făcut aceste lucruri? Că puteau să se săvârșească în alt chip. S-au săvârșit în felul acesta ca să rușineze pe iudei, că vor veni, după cum spune Scriptura, la judecată Ninive, cetatea care s-a mântuit la prorocia prorocului Iona. În cenușă și în sac s-am pocăit, iar tu, Israile, nu ai vrut. Vor veni magii, și nu numai magii, toată înțelepciunea idolatră va veni și va mustra pe iudei, că iată, noi n-am știut niciodată de Dumnezeul vostru și rătăceam pe cărări străine după Dumnezei străini și voi nu l-ați cunoscut, iar noi l-am cunoscut. De ce a mijlocit Dumnezeu ca tot Vitleiemul să doarmă și nimeni să nu-i deschidă ușa pentru cel care avea să se nască venind din înaltul cerului? Se simbolizează somnolența omenirii și răceala omenirii în a primi pe Izbăvitorul, pe Dumnezeu. De ce? Erau croiți în ființa lor în așa răceală? Nu! Păcatul care domnea ca o împărăteasă în ei i-a făcut atât de reci, atât de lipsiți de cele sfinte, că ați văzut și dumneavoastră momentul când perseverezi într-un păcat, te depărtezi încet, încet de la Dumnezeu, iar Dumnezeu, dacă nu întrerup păcatul, îți rămâne doar ca o scânteie undeva aruncat în conștiința ta destul de departe. Deci păcatul care domnea în iudei, iată că îi se aduce în această somnolență și Hristos nu-și găsește loc de venire pe pământ decât într-o peșteră. Într-o altă înțelegere mai înaltă, pământul ca materie participă ca o ființă vie la venirea Mântuitorului, oferindu-i peștera. Îngerii din cer vin și slavosovesc venirea Mântuitorului pe pământ ca o săvârșire a cele mai mari taine care a făcut-o Dumnezeu vreodată pe pământ. Întruparea Mântuitorului, de care s-au zguduit toată îngeria și n-au înțeles-o nici în ziua de astăzi, cum cel neîncăput a încăput în pântecele Fecioarei Maria. Deci, dragilor credincioși, ne punem o altă întrebare, de ce animalele suflau aici la Mântuitorul și nu s-a găsit un om ca să-l ajute? Prunc lipsit de orice apărare, iată că niște animale locrotesc. Spune prorocul David în prorociile lui, oamenii și dobitoacele vei mântui, Doamne. Oare grăiește de animale? Nu! Dobitoc este omul care se coboară în păcat și persistă în păcat și trăiește în mocirla păcatului. Deci el nu face altceva decât să coboare prin firul minții lui numai la aceste efemere, iar mintea lui este omorâtă de a gândi cele înalte, dumnezeiești. Și oare în această gândire sunt numai animalele, că le vedem de dimineață și până adorm numai și numai după mâncare, și cele ale trupului? Deci iată că omul care este ca un dobitoc, închingat în patimile acestea trupești, au primire la Dumnezeu. Adică dacă opresc păcatul și se întorc la Dumnezeu, ei sunt primiți cu brațele deschise prin darul lui Dumnezeu. Deci dobitoacele care încălzesc pe pruncul Iisus, acum în peșteră, simbolizează că mai degrabă l-au primit oamenii păcătoși care călătoreau pe cărările strâmbe ale idolatriei decât cei care erau fii ai împărăției, adică iudeii. Așa înțelegem somnolența iudeii, somnolența oamenilor din Vitlăiem, și prin aceasta se simbolizează tot iudeul care avea cunoștința lui Dumnezeu. Ce face Irod? În nebunia lui săvârșește cea mai atroce acțiune posibilă de neiertat, pentru care și-a luat și o pedeapsă groaznică de la Îngerul lui Dumnezeu. S-a folosit de magi, că a văzut căci cu minune au venit acești oameni de la mii de kilometri ca să aducă închinăciune celui care s-a născut. Și în viclenia lui a vrut ca să afle informații de locul precis unde s-a născut, gândind în mintea lui spurcată să se ducă cu oaste și să ucidă pe pruncul nou născut. Că pentru aceasta magii spun: unde vi s-a născut vouă împărat? Iar când a auzit că s-a născut un împărat, imediat s-a dus cu mintea că acela va veni să-i surpe scaunul lui. Dar acest împărat nu era împărat material, că pentru aceasta a venit în cea mai grea umilință posibilă, nici măcar într-o casă să se nască, ci într-o peșteră și încălzit de niște vite. Cred că nimeni pe pământ nu s-a născut în acest chip. Deci Mântuitorul a venit în apogeul smereniei, ca de aici să-l ridice pe om, ca aici l-a găsit pe om, coborât într-o peșteră, mocir la păcatului. Și atunci Irod, înnebunit, ce face? Urzește imediat armată, pregătește armată să meargă să ucidă pe prunc. Dar magii, după ce s-au închinat noului născut, au fost vestiți de către îngeri zicându-le: nu mai treceți pe la Irod, ci mergeți pe altă cale în țara voastră. Și în felul acesta Irod a rămas înșelat de către magi. Acest lucru nu a adus decât o mare neliniște în sufletul acestui tiran. I-a așteptat pe magi să-i spună locul și dacă nu au venit magii, a pregătit armata și s-a dus și a ucis toți pruncii sub 2 ani din ținutul Vitleiemului. Închipuiți-vă ce teroare era atunci în Vitleiem, mamele cum alergau disperate cu pruncii lor la piept ca să-i salveze de tirania soldaților lui Irod, crezând în nebunia lui că ucigând pe toți pruncii aceștia născuți de un an, de 2 ani în jos, se va nimeri și acela care a venit ca un împărat pe pământ. Acum se săvârșește minunea, când printre acești prunci era în pericol și Sfântul Ioan Botezătorul. Elisabeta, mama lui, îl ia înfricoșată la piept și aleargă, iar soldații alergând după ea, când gata să-i prindă pruncul și să-l ucidă cu sabia lor nemiloasă, s-a despicat o stâncă și a închis cu tot cu prunc pe mamă. Și în felul acesta i-a fost intrarea lui Ioan Botezătorul, prunc fiind, în pământul pustiului, unde crește un mare titan al pustiului, unul dintre cei mai sfinți oameni care au trăit pe pământ vreodată. De mic copil, crescut în pustiu, învățat de Dumnezeu cuvântul mântuirii. Mântuitorul se salvează din această pedeapsă cum? Îngerul lui Dumnezeu vine noaptea și spune lui Iosif: ia pe mama pruncului și pe prunc și du-te în Egipet. Și în felul acesta, când a ajuns în Egipet cel nou născut și cu mama lui, spune istoria că toți idolii din Egipet s-au cutremurat și au căzut la pământ. că mai târziu, după moartea lui Irod, Hristos, tot prin îngeri, vestindu-i se lui Iosif, este adus înapoi în Palestina, în Ierusalim, împlinindu-se în felul acesta ceea ce a zis prorocul: din Egipet am chemat pe fiul meu. Când s-au ucis pruncii, s-a împlinit ceea ce a spus prorocul Maleahii. Glas în Rama se aude, Rahil plânge și nu poate să se mângâie pentru că fiii săi nu mai sunt. Aceștia care erau uciși erau din seminția lui Iosif, iar Iosif a fost cel care, la cărei naștere mama lui a murit, Rahila, și era îngropată acolo. Și spune că glas a auzit în Rama, Rama era cea mai înaltă ridicătură de pământ, ca un fel de munte, și până acolo se auzea glasul, plângerea Rahilei pentru pruncii care se ucideau în Betleem de tirania lui Irod. Deci, dragilor credincioși, iată din aproape în aproape, în linii mari, bineînțeles, cum a fost nașterea Mântuitorului. Ne mai punem o întrebare: de ce Mântuitorul s-a născut noaptea? Oare nu putea să se nască ziua? S-a născut noaptea simbolizând noaptea necunoștinței dumnezeirii care-i domnea pe pământ, că păcatul întotdeauna vine cu întunecarea minții și apoi cu săvârșirea păcatului. Deci lumea domnea într-o noapte a necunoștinței, în mocirla păcatului, și aceasta simbolizează venirea Mântuitorului, noaptea întrupându-se din Fecioara Maria. Ca drept dovadă că atunci când se naște, se umple locul acela de o lumină neobișnuită. Era ca o pungă în spațiu de întuneric, o pungă de lumină, cum nu s-a mai putut vedea vreodată pe pământ. Probabil că de acum înțelepții lumii aceștia încep să pună în speculații că o fi fost becuri sau cine știe ce. Tocmai că atunci nu era așa ceva. Că lumina de așa natură s-a fost făcută în timpul acela încât că nu putea să fie făcută de mână omenească. Deci Hristos vine în noaptea, adică noaptea păcatului, în lumină, o lumină necreată de nimeni, lumină dumnezeiască, simbolizând că a venit lumina poruncilor lui Dumnezeu care ne luminează nouă calea spre a ne mântui. De acum nu mai rămâne decât să deschidem ochii și să urmăm această lumină, după cum spune Scriptura, că poruncile tale, Doamne, sunt ca lumina înaintea pașilor mei. Deci această lumină în care vine Hristos astăzi și se naște, aceasta este călăuza care ne duce pe noi în înaltul cerului, în moștenirea împărăției lui Dumnezeu, care ne arată de fapt cine suntem, ce avem sădit în noi, care ne scoate din această îndobitocire a păcatului, să nu mai alergăm numai după aceste senzualități ale trupului, ci să vedem că Dumnezeu a sădit în noi chip și asemănarea sa, care nu este altceva decât harul de a moșteni împărăția lui Dumnezeu, dată numai omului și nimănui altei zidiri de pe pământ. Și din fericire, aceia suntem noi, acesta noul Israel, care suntem frații lui Hristos, prin Maica Domnului. Că Mântuitorul, întrupându-se, a luat din ființa noastră trup și în felul acesta, prin Maica Domnului, ne-am făcut frați trupești, iar din baia botezului ne facem și frați duhovnicești. Deci, dragilor credincioși, dacă ne ajută Dumnezeu, vom mai discuta despre nașterea Mântuitorului, că este foarte tainică și adâncă. Pe cât posibil, de ne va lumina Dumnezeu, să mai pătrundem în aceste taine, să le înțelegem, că aș dori din tot sufletul, din toată ființa mea să înțelegem ce înseamnă creștinismul și de fapt de ce tot vorbim atâta de Dumnezeu și unde trebuie să ajungem. După puterile mele, atât se poate da, dacă s-ar putea mai mult, mai mult, dar deocamdată să ne mulțumim cu atâta și să cântăm într-un cor cu Îngerul lui Dumnezeu, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bună, învoire. Să trăiți părinții!